Prowali na rzecz Szpitala Świętej Rodziny po Złotówce i jeśli odwołanie od decyzji NFZ-u, które ma złożyć dyrektor Szpitala Świętej Rodziny, nie zostanie uwzględnione. NFZ zdecydował po kontroli, że placówka ma zapłacić około 70 tysięcy złotych. Krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa uznał, że w szpitalu doszło do naruszenia prawa i stąd kara. Szpital ma zapłacić około 70 tysięcy złotych, a przypomnijmy, jego dyrektor, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił pacjentce wykonania aborcji, mimo że były do tego wskazania medyczne. Nie wskazał jej, do czego zobowiązują go przepisy innego lekarza lub placówki, w której można było zabieg przeprowadzić. Kobieta, której sprawa dotyczy, twierdzi też, że profesor tak długo zlecał jej badania, aż minął czas, w którym aborcję można było przeprowadzić legalnie. Dziecko przyszło na świat kilka dni temu, jak przewidywali lekarze, ze zniekształceniem twarzoczaszki, z przepukliną oponową, rozszczepem twarzy, masywnym wodogłowiem, z zanikiem tkanki mózgowej, brakiem nosa i powiek. Jest sztucznie utrzymywane przy życiu i specjaliści nie dają mu żadnych szans na przeżycie. Arcybiskup Jędraszewski w oficjalnym oświadczeniu występuje w obronie profesora Chazana. Dla metropolity łódzkiego jest on człowiekiem prawego sumienia, który odwołał się w swojej decyzji do prawa naturalnego i do prawa, jakie daje mu konstytucja. Izraelska policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o brutalne zamordowanie nastoletniego Palestyńczyka. Wszyscy są prawdopodobnie żydowskimi ekstremistami. Śmierć 16-latka doprowadziła do gwałtownych protestów w Jerozolimie i w kilku innych miastach. Obecna spirala przemocy na Bliskim Wschodzie jest najgorszym tego typu kryzysem od kilkunastu lat. Eksperci obawiają się, że może dojść do wybuchu palestyńskiego powstania. Izraelska policja nie podała tożsamości zatrzymanych, ale sugeruje, że są nimi żydowscy ekstremiści. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale zarówno izraelskie, jak i palestyńskie służby podejrzewają, że śmierć 16-letniego Palestyńczyka była odwetem za wcześniejsze porwanie i zamordowanie trójki izraelskich nastolatków. Ciało Mohammada Abu Chdaira znaleziono w środę w lesie na obrzeżach Jerozolimy. Chłopak został prawdopodobnie spalony żywcem. Jego śmierć wywołała gwałtowne protesty we wschodniej Jerozolimie i oskarżenia pod adresem władz Izraela. Izraelskie służby nie dbają o to, by zatrzymać sprawców. Oni przecież znają tożsamość tych osób, wiedzą nawet, jakim samochodem się poruszali. Mówił wczoraj jeden z Palestyńczyków z Jerozolimy. Arabskie zamieszki wybuchły też w innych miastach na północy terenów palestyńskich. Wczoraj zatrzymano 22 osoby. Oliwy do ognia dolał też opublikowany w internecie film, na którym widać, jak izraelscy policjanci brutalnie kopią i biją w twarz młodego Palestyńczyka w czasie zamieszek. Chłopak został zatrzymany i skazany na 9 dni aresztu domowego. Oburzenie brutalnością policji wyraziły Stany Zjednoczone. Chłopak ma bowiem amerykańskie obywatelstwo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nowak Djokovic, po raz drugi zwycięzcą wielkoszlemowego Wimbledonu, rozstawiony z numerem pierwszym Serb, pokonał Szwajcara Rogera Federera w setach 3-2. Wyrównany, ale zacięty mecz trwał 3 godziny i 55 minut. Dzięki dzisiejszej wygranej 27-letni tenisista z Belgradu jutro po 9 miesiącach przerwy wróci na pozycję lidera rankingu ATP, wyprzedzając Hiszpana Rafaela Nadala. To był serwis trójki. Tego wieczora jeszcze sporo burz. W nocy może grzmieć na północnym wschodzie i tam najchłodniej, tylko 14 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku 19. Może padać w centrum i na południu kraju. Jutro nadal upalnie od 27 do 32 stopni i nadal burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy już Państwa na powtórkę koncertu laureata Mateusza Trójki, Dawida Podsiadło. Artysta wystąpił w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej we wrześniu ubiegłego roku. Jak miło to wszystkich Państwa zobaczyć dzisiaj. Dobry wieczór. Dawid Podsiadło, jego platynowa płyta Comfort and Happiness. I mam nadzieję, że te dwa słowa z tytułu tej płyty doskonale oddają to, w jakich nastrojach spędzimy najbliższą godzinę. Dawid Podsiadło w Trójce na żywo. When the process begins, I'll have a simple thought, a thought repeated only a thousand times before. But the most important fact to note is that you can make it mean when you want. Dziękuję bardzo. To był utwór Jump. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich. Okej. Pogramy chwilkę. Także mam nadzieję, że będzie miło. Stoję na drodze, nie widzi mnie co nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Wśród traw zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Jak para zmieniam stan, noszę się do chmur, spadam kulami. To w mnie u twych stóp. Stoję na drodze, nie widzi mnie co nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Jak para zmieniam stan, noszę się do chmur, spadam kulami gradu, topnie u twych stóp. Jak para zmieniam stan, noszę się do chmur, nic nie zatrzyma mnie. Powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Bardzo, bardzo. Trójkąty i kwadraty. Znamy ten utwór tutaj jakby w zespole dość dobrze. To idźmy dalej po prostu. To jest dobra decyzja na pewno. Chyba. Doesn't matter anymore. Your heart I've broken and left it were exposed. I trusted a moment, haven't thought it's through. A thousand pieces of our own love, they will never bloom. The other side looks so much better. She was wearing a smile when I met her. This bridge is my own fault. I've locked in a cage and decided to go chasing freedom that I thought I've lost. I just wasn't ready to admit I was wrong. But when I tasted the new world, I found out the cage was the place I belong. Oh, doesn't matter anymore. Oh, I've gathered your feelings, they're here in my arms. Can you see I have changed? And does it even matter to you? No, I'm a fool to believe so, but it's the last thing I've got. The other side seems so much better. Oh, I wish I hadn't seen the smile when I met her. You told me I should be alone, hiding in a place where it's dark and it's cold. Second chances I ain't here no more. I used all of those very long time ago. Now it is only this to say, I miss you every day. Dziękuję bardzo. Teraz raczej wesoły utwór. Przynajmniej tak z melodii wesoły. Tak. Chciałbym... W sumie chyba mogę, prawda? No. To pozdrawiam Karolinę i Bogdana. Cześć. I just want you to know, know, know. Why you sweet and you good, or you beauty you deliver, I will only break your heart like I did it in the past. And I just want you to know. Dziękuję bardzo. Every now and then I wonder dying of hunger for where you place your ignorance. Every now and then I wonder why we tend to forget. It's a miracle. Try and look away. Oh, smiling to someone who knows he chose the wrong direction of your hope. Just go between the love and hate, your place to stay, and remember that. Lord, you sing someone next to us, we're trying to love. Dziękuję bardzo. Well, there was a time when everything seemed right. Tell me what's on your mind. These are the games that you like to play. Stop, we are so much alike. Describe my feelings. We can be together only if we try to best out of princess, appreciating flaws, sliding through each other's never-ending moans. Nothing stays forever, my dear. Oh, the best. Let's borrow the wind and fly away to the place where our souls can stay. It's not as a time, pointless fight. So maybe it's better if we do letting go. Passing days, they'll hit us eventually in the end. There's so much here to live for anyway. People, passion, love, the clouds that start to rain. Just close your eyes and breathe for a while. Oh, come on, I know you can do it if you try. Oh, oh, oh. Nothing stays forever, my dear. Oh, the birds will disappear. Let's borrow your wings and fly away. Oh, to the place where our souls can stay. The way you smile, I love the way we play. I love the time we've had and a few of the yesterdays. Is it enough? Hell no, let's hope there'll be some more. Thank you.

znam, że nie chcę twoich ran. Dziękuję bardzo, bardzo. Tak jakby do zobaczenia powiem już. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To był nasz podstawowy set. Zmodyfikowany. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy zagrać w tym miejscu. Legendarnym dla mnie na przykład. Mam jeszcze przygotowany taki prezencik. Lubimy ten utwór, także ja dostałem bardzo wiele od was, a teraz rzucam nowymi tymi rzeczami, jakby wiecie. Tak. Trójkąty i kwadraty tak naprawdę to są. Tylko że tak troszkę inaczej. You are a fighter. You will never give up. Here is the ladder. Climb to the very top. Enjoy the battle. Of everyone around. We couldn't struggle for people's broken hearts. We are winning. Look how they start to rise. Jealousness and hatred, the signs of success are ours. Have a quick soda. Get back and let's continue. This fight is over. The next will come up out of the blue. Be only who you are. Defend all of your flaws. Trust what you've always trusted. Don't forget to mend. Wysłuchaliśmy koncertu Dawida Podsiadło, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej we wrześniu ubiegłego roku. Producent koncertu Zofia Sylwin, realizacja dźwięku Tadeusz Mieczkowski, zapowiadał koncert Mariusz Owczarek. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Do 21 pozostała minuta, to czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Może zacznijmy od informacji od naszego słuchacza. Witam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie tych jadących autostradami. Zachęcam do brania reklamacji. Jeśli państwo stoją w korku, tak jak jest to na autostradzie A1. Stoję w 6-kilometrowym korku ze względu na roboty drogowe. Spory ruch na autostradach, nic dziwnego, mamy przecież wakacje. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Dróg Krajowych i Autostrad nie odwołała jeszcze utrudnień na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Niszczyce Pięki. Tam zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe, droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdy przez miejscowość Nowe Boryszewo-Ciułkowo. Od jutra duże utrudnienia czekają kierowców przejeżdżających przez Łomżę. Remontowany będzie odcinek ulicy Wojska Polskiego i Rondo Kościuszki. Planowany jest tam ruch wahadłowy. Prace mają potrwać do września. Mogą być spore korki. To wszystkie informacje. Życzę bezpiecznego powrotu do domu i szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Blokada Ługańska i Doniecka ma zmusić prorosyjskich separatystów do złożenia broni. Już dwaj liderzy Tatarów Krymskich nie mają prawa wjazdu na Krym. To będzie chudy rok dla polskich sadowników. Będzie blokada Ługańska i Doniecka, zapowiada Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy i wyjaśnia, że chodzi o to, by zmusić prorosyjskich separatystów do złożenia broni. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji wiceszef Rady Mykhajło Kowal powiedział, że istnieje już dokładny strategiczny plan działań, który został zatwierdzony przez prezydenta Petra Poroszenka. Ukraińskie siły rządowe zajęły w ciągu weekendu kontrolowane od kwietnia przez separatystów miasta w obwodzie donieckim Słowiańsk, Kramatorsk, Druszkiwkę, Artiomowsk i Konstantynówkę. Po wycofaniu się do Doniecka rebelianci zapowiadają przegrupowanie i dalszy opór. Tatarzy krymscy oburzeni decyzją Moskwy, już dwaj ich liderzy nie mają prawa wjazdu na półwysep. Jutro zbierze się kierownictwo Medżlisu, czyli samorządu tatarskiego, aby zająć stanowisko w tej sprawie. Najpierw rosyjskie władze uznały za osobę niepożądaną na anektowanym półwyspie byłego przewodniczącego Medżlisu Mustafę Dżemiliewa. Teraz zakaz wjazdu na 5 lat wydano wobec obecnego przewodniczącego tatarskiego samorządu Rafata Czubarowa. Za naruszenie prawa Federacji Rosyjskiej, szczególnie przepisów o działalności ekstremistycznej, orzeczono wobec niego zakaz wjazdu na terytorium Rosji na 5 lat. Powiedział Polskiemu Radiu zastępca Czubarowa Nariman Dżelal. Wiceszef Medżlisu poinformował również, że w poniedziałek kierownictwo tatarskiego samorządu zbierze się, aby omówić tę sytuację. Stwierdził przy tym, że do ustalenia wspólnego stanowiska społeczność tatarska wstrzymuje się od komentarzy. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Rosji Władimir Putin może być niebezpieczny, mówi w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild am Sonntag była szefowa amerykańskiej dyplomacji Hillary Clinton. Jej zdaniem kraje zachodnie powinny znaleźć wspólną odpowiedź na jego politykę wobec Ukrainy. To nie pierwsze krytyczne słowa Hillary Clinton pod adresem Putina. Po poprzednich, miesiąc temu, rosyjski prezydent oświadczył, że Clinton jest słaba i dodał, że słabość niekoniecznie jest złą cechą u kobiety.